ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัจฉาเรื่องทำไมศรัทธาเราลดโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่4มิถุนายน2535ณพุทธสถานประทุมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้มีจุดหนึ่งที่อาตมาเห็นเป็นจุดที่สำคัญกันทางจิตวิทยาทางจิตใจเนี่ยนะคือพวกเราเนี่ยเป็นพวกรักดีเป็นพวกหมายดีและคำสอนที่อาตมาสอนก็คือว่าใครทำดีก็อย่าไปจำอย่าไปยึดแม้แต่เราทำดีก็อย่ายึดเป็นของเราใครทำดีก็ไม่ต้องไปชมเชยไม่ต้องไปชื่นชมอะไรกันมากมายแต่ถ้าใครทำไม่ดีแม้นิดแม้น้อยก็ให้เพ่งก็ให้อ่านให้รู้พอเพ่งพออ่านพอรู้ความชั่วกันพวกเราก็เลยเห็นความชั่วของกันและกันเยอะเสร็จแล้วก็เลยหมดศรัทธากันอาตมาเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่อาตมาบกพร่องอยู่ที่ว่าไม่ชี้ชัดไม่ชี้ให้พวกเราให้สำคัญก็เลยมองชั่วกันมากมองข้อบกพร่องกันมากแล้วก็มันก็ไม่ชื่นชมหรอกคนเราเห็นจุดบกพร่องเพราะว่าจุดดีเราผ่านจุดดีเราผ่านเราทิ้งจุดดีเราผ่านเราทิ้งเราไม่ชื่นชมกันแล้วไม่ค่อยศรัทธาเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยกลายเป็นลดศรัทธาอาตมารู้สึกนะว่าในอโศกเราเนี่ยลดศรัทธากันลงไปเรื่อยสักวันหนึ่งคงหมดศรัทธาซึ่งกันและกันอาตมาเห็นแล้วว่าในพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าที่สอนนี่ศรัทธาเป็นตัวสำคัญมากแม้แต่ทรัพย์ก็ศรัทธาเป็นสำคัญนาถกรณธรรมก็จะต้องมีศรัทธาที่พึ่งอันสำคัญที่สุดของมนุษย์นี่คือศรัทธาและจะศรัทธาอะไรล่ะไปศรัทธาต้นไม้ไปศรัทธาภูเขาไปศรัทธาเงินศรัทธาทองศรัทธาเพชรศรัทธาพลอยมันไม่ใช่ที่พึ่งหรอกศรัทธาคนและศรัทธาคนอย่างไรล่ะคนที่มีความดีศรัทธาคนที่มีความดีแม้ความดีน้อยก็ศรัทธาในส่วนน้อยนั้นส่วนมากขึ้นก็ศรัทธาในสิ่งที่มากขึ้นยิ่งมีส่วนดีมากๆก็ยิ่งต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ความติดนะศรัทธาไม่ใช่ความติดยึดแต่ศรัทธานี่เป็นน้ำหนักของความเชื่อถือที่เป็นเชื่อมั่นที่นับถือที่เชิดชูเทิดทูนเอาเป็นผู้ที่เคารพนับถือเป็นผู้ที่เราจะต้องมีจิตใจซ้อนลึกอีกว่าเราจะต้องยกให้หรือเราจะต้องคำนวณ นอกจากไม่ยกให้เราต้องคำนวณว่าส่วนดีเขามีเท่าไหร่ไม่จำก็จริงแต่จะต้องรู้ว่ามันมีจริงมันไม่ต้องจำมากหรอกที่จริงคนที่ดีมีที่ดีส่วนที่ดีนี่ไม่ต้องจำมากหรอกนะแต่จะต้องรู้จะต้องไม่เผินจนเกินการอาตมาก็รู้สึกว่าอาตมาไม่ได้ย้ำในยะละเอียดอันนี้มันอาจจะเป็นนัยยะที่มันละเอียดลึกซึ้งมากจนอาตมายังชักมาหรือว่านำมาย้ำกับพวกเราไม่ได้จริงๆนะอาตมารู้สึกว่าแม้แต่อาตมาเองเนี่ยพวกเรานี่ก็เยอะเลยรู้สึกว่าจะแม้แต่อาตมาก็ยังศรัทธาน้อยลงนะจริงๆแล้วอาตมาไม่ใช่พูดนะอาตมาน่าจะได้รับความศรัทธามากขึ้นเพราะว่ายิ่งหนักหนาสาการขึ้นทุกวันอาตมาก็ทำอะไรที่จะต้องกว้างต้องลึกนะทำงานทุกวันนี้อาตมาต้องใช้ความลึกซึ้งจะต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งเพราะว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นในความเป็นอยู่ในสังคมในชั้นเชิงที่จะต้องบริหารดูแลแล้วก็ปรับแล้วก็จัดแจงอะไรต่างๆนานานี่มากขึ้นละเอียดละออขึ้นลึกซึ้งขึ้นจริงๆนะซึ่งมันเป็นของถ้าจะว่าจริงๆแล้วเหมือนโลกเนี่ยเหมือนธรรมะแบบวัตถุโลกก็คือยิ่งต้องใช้ทองชนิดดีต้องใช้เพชรชนิดดีขึ้นมาใช้ทุกทีค่าจะแพงขึ้นราคาจะสูงขึ้นเพราะอาตมาต้องใช้ญาณปัญญาและก็ความสุขุมรอบคอบความพยายามระมัดระวังอะไรนี่มากขึ้นอาตมารู้ตัวว่าต้องใช้พวกนี้มากขึ้นทุกทีเหมือนกับเราจะต้องเอาเพชรเอาพลอยชนิดดีชนิดเยี่ยมขึ้นมาใช้ทุกทีของสิ่งเหล่านั้นราคาแพงขึ้นอาตมายิ่งชักมาใช้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นค่าที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาตมาน่าจะได้รับการศรัทธาเลื่อมใสมากคือแล้วมันซ้อนเชิงหลายอย่างที่อาตมาอนุโลมลงมาหาความหยาบอาตมาก็จะต้องพยายามกว้างขึ้นใช่ไหม ความหยาบและในความหยาบนั้นน่ะที่อาตมาอนุโลมลงมาหาคนที่ได้ระดับกว้างขึ้นอาตมาก็จะต้องซ้ำซ้อนให้พวกเรานี่รู้สิ่งที่หยาบนี่ว่าอนุโลมลงมาอย่างไรและใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรและจะทำการทำให้มันมัชฌิมาให้มันประมาณพอดีพอเหมาะขนาดไหนก็จะต้องทั้งบอกก็จะต้องทั้งทำจะต้องทั้งให้พวกเรานี่ต้องไม่ยึดถือกันต้องไม่ดูถูกกันต้องไม่ รุนแรงแก่กันและกันแม้ผู้นี้จะต้องหยาบจะต้องอนุโลมยืดหยุ่นอย่างไรและจะต้องยืนหยัดยืนหยัดนี่หมายความว่าเราจะต้องไม่ตกต่ำไปกว่านั้นจริงๆเราจะต้องยืนหยัดอย่างไรแม้อนุโลมมาเนี่ยเราใครสามารถยืนหยัดได้และจะอนุโลมได้เนี่ยมันอยู่ในตัวเองตัวเองจะยืดหยุ่นลงมากับคนนี้คนนี้ลงไปทำสิ่งนี้สิ่งนี้กับเขาแต่เราก็จะต้องไม่เสียท่าหมายความว่ายืนหยัดหรือว่ามั่นคง เรามั่นคงได้นะเราแน่นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะต้องใช้ความรู้ใช้ความจริงทั้งความรู้และความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปมันมีทั้งแนวกว้างและแนวลึกลงไปทุกทีทุกทีมากนะเพราะอาตมาว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่อาตมาเพิ่งสะดุดนะเพิ่งเห็นว่าโอ้แต่รู้สึกนะไม่ใช่สะดุดที่ว่าจุดที่จะต้องบอกแต่ว่า รู้สึกเนี่ยรู้สึกมานานแล้วว่าพวกเรานี่ไม่ศรัทธาแก่กันและกันลงไปเรื่อยๆไม่ศรัทธากันและกันลงไปเรื่อยๆอาตมาก็รู้สึกอยู่แต่ว่าไม่สะดุดว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรเพิ่งจะมาเกิดปัญญาพอสมควรด้วยว่าอ๋อในจิตวิทยาชั้นลึกเนี่ยที่แนวโน้มที่อาตมาพยายามบอกพยายามให้พวกเราปฏิบัติประพฤติก็คือว่าให้พยายามอย่าไปจําความดีของตน หรือไม่ให้ไปมองเพ่งความดีแต่ไม่จริงๆก็บอกเหมือนกันนะว่าให้ดูความดีของใครก็ต้องจำก็ต้องจำก็เกิดพูดนะว่าเราจำความดีของคนอื่นเขาแต่ว่าเราไม่จำความดีของเราที่ไปทำกับคนอื่นก็เคยพูดเคยบอกแต่มันไม่ละเอียดอย่างไรไม่รู้นะแต่เรื่องเพ่งความไม่ดีงามแล้วก็ให้ติเตียนกันนี่พอเราแน่นอนพอเราเพ่งมองในจุดไม่ดีของกันและกันของคนนั้นคนนี้แล้วก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงติงเตือน และพอเราสามารถทนต่อคำเตือนคำติคำติงได้เสร็จแล้วก็พอทนกันได้พอสมควรทนไม่ได้ก็เยอะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงอาตมาว่าอ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยอาตมามองเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยลดความศรัทธาแก่กันและกันแม้ตั้งแต่สิกขามาสเองจนกระทั่งถึงกลักถึงปะถึงอารามิกา พวกเรานี้เนี่ยมาถูกจับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วฝ่ายหญิงนะต้องฟังดีๆจะมองฝ่ายชายไปด้วยก็ได้ฝ่ายชายตั้งแต่อารามิกไปจนกระทั่งถึงปะถึงนาคถึงสมณุเทศถึงพระไปเนี่ยพระก็สูงขึ้นไปละแต่แค่สมณุเทศก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกันฝ่ายชายกับหญิงนี่ไม่เหมือนกันฝ่ายชายเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าศรัทธาลดเร็ว แล้วก็เบื่อหน่ายเร็วไม่นะและทีนี้อาตมาเห็นซ้อนลงไปอีกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยออกยากมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็ยากฝ่ายชายเนี่ยแม้มันเป็นปะเป็นนาคแล้วก็กลับออกเวียนออกนะมีนาคที่เป็นนาคแล้วก็ออกเป็นปะแล้วก็ศึก เรียกว่าศึกซะก็แล้วกันน่าจะได้รู้ออกไปฟังๆรู้มั้ยคือไม่เป็นปะแล้วถอนจากปะเป็นนาคถอนจากนาคมีแต่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นปะถอนจากปะน้อยมากฝากแรงบุญแต่น้อยกว่าฝ่ายชายจะมากกว่าผู้หญิงเนี่ยจะยากกว่าน้อยกว่าแล้วจะแต่ต้องทนแต่ทนไม่ค่อยเก่งมันซ้อนนะ ฝ่ายหญิงนี่อึดอัดมากลบหลู่กันมากแล้วก็ไม่นับถือกันมากศรัทธาและศรัทธาแล้วก็อยากจะออกมากแต่ไม่ออกออกไม่ได้นะออกไม่ได้มันเป็นความที่มาแล้วมันละอายด้วยว่ามันไม่รู้สิมันซ้อนนะแต่ฝ่ายชายเนี่ยจะออกก็ง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยง่ายแต่ไม่ออกง่ายอาตมาก็ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วนะพระชานี่จะออกได้ง่ายแต่ไม่ออกง่าย ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ออกง่ายแต่อยากจะออกง่ายฟังดูก็คงจะชัดนะขณะนี้โรคนี้เป็นกันมาก ไม่ศรัทธาแปลว่าอะไรถามดีเหมือนกันนะไม่ศรัทธาแปลว่าอะไรไม่ศรัทธานี่จริงๆมันลึกซึ้งนะถามดีนะถามดีอาตมาตอบยากดีอาตมารู้สึกว่าถามดีคือมันซ้อนนะศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าติดไม่ใช่ว่ายึดและมันมีสภาพศรัทธานี่นะมันยกย่องเชิดชูนับถือศรัทธานี่ยกย่องเชิดชูนับถือในสิ่งที่ดีนั้นและพร้อมกันนั้นก็ปล่อยวางด้วยศรัทธานี่นะพร้อมกันนั้นเนี่ยยกย่องเชิดชูนับถือแล้วก็เกิดญาณปัญญาไม่ติดไม่ยึดนี่ศรัทธานะแต่มันก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ไปไม่มันไม่มันมันจะไม่ลดนะเพราะว่าคนที่ดีแล้วเนี่ยเราประมาณง่ายๆอย่างงี้นะคนที่ดีขนาดนึงแล้วเนี่ยเราน่าศรัทธาเริ่มใสหรือนับถือบูชาได้แล้วเมื่อดีขนาดนั้นเขาไม่ได้ลดดีหรอกนะไม่ได้ลดดีลงจากที่ดีนั้นที่จริงดียิ่งขึ้นบางทีเราเนี่ยตามความดีที่ดียิ่งขึ้นที่ท่านทำดียิ่งขึ้นแต่ที่ทำดียิ่งขึ้นมันก็ยากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำดียิ่งขึ้นยากยิ่งขึ้นมันจะมีข้อบกพร่องหรือมันจะมีสิ่งที่เวียนกลับสิ่งที่เหมือนหกกลับและเราเนี่ยเรามองเนี่ยเราอ่านไม่ได้เรารู้ไม่ได้เราก็เลยเข้าใจผิดทำให้ลดศรัทธานั่นหนึ่งสองจุดบกพร่องที่จะมีมันจะต้องมีแน่นอนยิ่งทำยากขึ้นจุดบกพร่องจะมากขึ้นเราก็ไปเอาจุดบกพร่องนี่เป็นข้อเสียไปตีข่มดีที่จริงไม่ใช่ดีน้อยลงนะดีมากขึ้นทำดีที่ยากขึ้นทำดีที่มากขึ้นด้วยแต่จุดบกพร่องจะมีใช่ไหมยิ่งดีเยอะมากขึ้นดียากขึ้นมันยิ่งจะมีจุดบกพร่องให้เห็นได้ก็ไปเพ่งพวกเรานี่ถึงบอกว่าอาตมาว่าพวกเรานี่อาตมามองให้มองกันที่จุดที่ไม่ดีแล้วก็แก้ไขสิ่งไม่ดีขึ้นไปเรื่อยมันก็เลยดิ่งไปหาแต่จุดไม่ดีแล้วก็เลยเผลอนะจิตใจยังไม่ละเอียดพอปัญญาญาณยังไม่ลึกซึ้งพอก็เลยทำให้เมื่อไม่ศรัทธาหรือว่าเห็นจุดบกพร่องก็เกิดลบหลู่หรือเคยเกิดลดศรัทธาฟังดีๆอาตมาอธิบายยากจังเลยนะแท้จริงดีมากกว่าเก่าด้วยซ้ำฟังดีๆเพราะทำดีที่ยากขึ้นและมากขึ้นและมันมีจุดบกพร่องดีมากกว่าเก่าน่าจะศรัทธามากขึ้นนับถือมากกว่าเก่ากลับไม่นี่เห็นไหมว่าความเผินของคนทีนี้ดังมนทิราถามว่าเนี่ยศรัทธาคืออะไรก็คือผู้ที่มองเห็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสมของความเป็นมนุษย์ประเสริฐนี่มากขึ้นและเราก็นับถือบูชาสิ่งนั้นและก็มีปัญญาญาณลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกซ้อนลงไปว่าเราจะเข้าใจหรือว่าเอาสิ่งดีนั่นแหละมาเป็นของตนหรือว่าตนจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้แต่พร้อมกันนั้นปัญญาญาณก็ละวางมันจะทำให้เราดูดดึงศรัทธากับติดนี่มันจะทำให้เราดูดดึงหรือหลงอย่าว่าแต่ติดเลยดีไม่ดีก็หลงมีกามรักเข้าไปด้วยซ้ำนอกจากติดแล้วยังรักเข้าไปอีกผูกพันรักนี่คือความติดยึดที่ผูกพันความสัมพันธ์ที่ผูกพันคือรักกลายเป็นกามเข้าไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีกลายเป็นรักนับถือบูชาแล้วก็รักเข้าไปหรือติดพันผูกพันจนกระทั่งมีอาการกามก็เป็นรักเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละปัญญาเราจะต้องอ่านซ้อนเห็นว่าจะไปติดผูกพันก็ต้องลดด้วยถึงจะเจริญยิ่งนับถือบูชายิ่งยกย่องเชิดชูก็เป็นลักษณะหนึ่งในภาษาไทยที่บอกความหมายแล้วฟังให้ดีนะนับถือบูชาเชิดชูยกย่องหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไปติดผูกพันคนนั้นหรือสุดท้ายมีทั้งกามเข้าไปรักด้วยไม่มีเพราะฉะนั้นรักและติดจึงไม่ใช่ศรัทธาฟังพอเข้าใจไหมอาตมาจะพูดเร็วหน่อยนามธรรมและมันก็จะเกี่ยวกับรูปธรรมด้วยเผินรูปธรรมด้วยกิริยาท่าทางด้วยอะไรอะไรด้วยก็ทำให้ชวนใจให้ติดยึดและให้รักให้ชอบตัวไปติดตัวตนเข้าไปเลยติดตัวคนตัวคนเข้าไปเลยก็ได้ด้วยนะแล้วก็มันก็มีผลซ้อนอีกด้วยว่ามันมีผลซ้อนคือมีกิเลสในตัวคนที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็รู้สึกว่าเราได้ดีพอเราได้ดีก็เกิดอัตตามานะยิ่งในส่วนหนึ่งของตนของเราก็คืออัตตามานะก็สูงขึ้น และทีนี้อาตมาก็แนะให้มองจุดไม่ดีกันติเตือนกันติงกันพอเราก็ไปมองจุดไม่ดีติเตือนกันด้วยไอ้การลบหลู่ผู้อื่นเพิ่มขึ้นไอ้การหลงตัวที่มีอัตตามานะก็เพิ่มขึ้นอีกมันก็เลยผนวกทำให้เราเกิดอัตตามานะมากขึ้นด้วยอัตตามานะมากขึ้นแล้วก็ไปลบหลู่ผู้อื่นมากขึ้นด้วยด้วยการเผินๆที่ไม่ลึกซึ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของการลดศรัทธาหรือว่าลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามกันและเราก็พยองเราก็ยิงพยองเราก็หลงตัวหลงตนมีอัตตามานะขึ้นก็เลยเกิดสภาพพวกนี้อาตมารู้สึกว่าโรคนี้ที่อาตมาไม่ฉลาดไม่ฉลาดที่จะหยิบมาบอกพวกเราแต่วันนี้ได้บอกแล้วนะวันนี้ได้บอกแล้วนะเนี่ยบอกอาการของโรคแล้วนะหมอทั้งหลายพวกคุณนี่เป็นหมอนะต้องอ่านอาการของโรคของตัวเองเป็นหมอที่ต้องตรวจตัวเองตรวจอาการโรคของตัวเองแล้วรักษาตัวเองนะหมอทั้งหลายทุกคนอะทุกคนนะรักษาเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้โรคเราไม่รู้อาการเนี่ยเป็นอาการของทางจิตทางกิเลสทางโรคทางโรคของจิตนี่แหละทางจิตเนี่ยทางกิเลสทางสภาพซับซ้อนพวกนี้ถ้าจุดนี้เนี่ยอาตมาเพิ่งได้คิดรายละเอียดอันนี้จะต้องเรียนรู้และเข้าใจกันความจริงแล้วนี่นะศรัทธาเนี่ยมันมีลักษณะซ้อนได้เหมือนกันนะศรัทธาเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าวางนะนับถือบูชาเชิดชูรู้อยู่ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นน่ายกย่องแต่พร้อมกันนั้นใจเราก็ต้องวางใช่ไหมถ้าไม่วางถ้าเราไปผูกพันหรือเราไปติดมากๆมันจะกลายเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งเป็นโรคที่มันเป็นอาการกิเลสนั่นแหละอาการกิเลสไปติดยึดผูกพันที่พูดเมื่อกี้แล้วถ้าเผื่อว่ายิ่งมันหนักหนาเข้ากับกลายเป็นกามลักษณะกิเลสลักษณะกามเข้าไปเสริมซ้อนเข้าไปด้วยมันก็เลยยิ่งจะเป็นโรคร้ายแรงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังแล้วก็เราก็เรียนรู้มาแล้วเรียนรู้มาเราก็มาลดความจะติดเนี่ยเราก็วางไม่ติดแต่เราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเรียนรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เรายกย่องนับถือศรัทธาบูชาเชิดชูอะไรนะเรารู้แล้วเราจะได้อย่างไรเราก็เรียนตามแล้วเราก็เอามาทีนี้ผู้ที่มีสิ่งนี้เราก็อยากจะให้อยู่ใกล้หรือเราก็อยากจะอยู่ใกล้เราก็ไม่อยากให้พลากให้ห่างนี่แหละลักษณะนี้มันจะทำให้เราผูกพันทำให้เราติดทำให้ผูกพันทำให้เราติดเพราะว่าท่านมีเราก็อยากจะมีเราก็จะได้อยากจะได้ซึมซับเอาหรือว่าเราอยากจะเรียนรู้เอาหรือว่าเราอยากจะมันเป็นค่าเป็นสมบัติเป็นทรัพย์แต่มันมีอยู่ในท่านเราก็อยากจะแบ่งเอาอย่างน้อยท่านสอนอย่างน้อยแต่ก็ดูอย่างน้อยก็ได้สัมผัสอย่างน้อยก็ได้เห็นอย่างน้อยอะไรถ้าเผลอๆมันก็จะกลายเป็นติดยึดเข้าไปที่ตัวคนนะทั้งที่เราเองเราเรียนรู้นะยิ่งสมัยนี้แล้วไม่ต้องมีตัวคนด้วยซ้ำไม่ต้องมีตัวท่านอยู่เสียงก็มีอยู่ในเทปหนังสือก็มีเขียนคนอื่นก็รับความรู้นั้นไว้แล้วก็เอามาถ่ายทอดแม้จะไม่เหมือนทีเดียวก็ยังแบ่งส่วนที่ได้รับรู้คือมีการสมัยโบราณไม่มีตัวหนังสือก็ใช้คนนี่แหละใช้พระเถระพระมัชชิมะพระนวกะพระผู้ที่ถ่ายทอดเป็นผู้ที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านะรับช่วงก็มีคนถ่ายทอดให้แต่เดี๋ยวนี้อย่าว่าจะมีคนถ่ายทอดกันเลยมีทั้งเทปมีทั้งหนังสือมีทั้งวิดีโอมีทั้งอะไรที่จะเป็นสื่อสายถ่ายทอดมาซึ่งไม่น่าจะติดตัวบุคคลเลยไม่น่าจะต้องตามตัวบุคคลสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะสื่อให้เรารู้ที่เราจะเอามาปฏิบัติประพฤตินี่จะทบทวนก็ตามจะได้รับอีกก็ตามเราเองนั่นแหละเป็นผู้รับจำให้ได้จำคำสอนหรือจำสิ่งที่ดีลักษณะที่ดีสิ่งที่ดีนั่นๆๆจะทำอย่างไรถึงจะได้ดีนั่นๆๆจำไม่ได้แล้วเราก็เอามาปฏิบัติ ถ้าเราแยกออกอย่างนี้เราก็จะไม่ติดตามตัวบุคคลฟังชัดขึ้นไหมเราก็จะไม่ติดตามตัวบุคคลเราก็จะพยายามต้องฟังต้องแยกวิเคราะห์ออกให้ดีว่าตัวบุคคลก็คือตัวบุคคลแล้วก็ไม่ต้องไปติดตัวบุคคลว่าเราจะได้แก่นสารสาระว่าอะไรทำอย่างไรอันนั้นคืออะไร เราจะได้อันนั้นมาในตัวเราเป็นคุณค่าเป็นทรัพย์เป็นคุณเป็นกุศลเราจะได้กุศลนั้นๆอย่างไรแล้วก็คืออย่างไรคืออะไรเราก็จำแล้วก็ศึกษาเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็พยายามต้องรู้สึกเสมอว่าไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เราเอานั้นเราเอาแต่เอาสิ่งดีที่เป็นกุศลและเป็นคำสอนที่สอนกุศลเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นถึงจะได้กุศลอย่างนั้น ถ้าเราวิเคราะห์ออกอย่างนี้แล้วก็วางเป็นเข้าใจทุกทีทุกทีทุกทีตัวบุคคลเราก็ไม่ติดไม่ยึดนอกจากไม่ติดไม่ยึดแล้วก็ไม่ผูกพันจนกระทั่งหนักเข้ากลายเป็นกามด้วยก็จะได้ส่วนที่เป็นสาระแก่นสารที่แท้และสิ่งนั้นต้องมีอยู่ตลอดเวลาแม้มันจะมากจะน้อยอย่างที่อาตมาว่าในยะที่พูดเมื่อกี้นี่ในยะที่ว่า เรามีเชิงที่อาตมาแนะไปแล้วว่าให้อ่านจุดไม่ดีแล้วก็เร่งเรื่องไม่ดีเนี่ยต้องรีบรู้นอกจากรีบรู้แล้วก็ต้องรีบละตัดละเพราะว่ามีความจำเป็นความสำคัญรีบด่วนที่เราจะต้องมองเห็นจุดบกพร่องของใครๆหรือของเราให้เร็วเพราะต้องรีบประหารต้องรีบจัดการเราก็เลยสุดสุดหรือว่าตรงไปในด้านนี้มากเพราะในด้านที่เห็นดี ยกย่องบูชาเชิดชูส่วนดีสิ่งดีของกันและกันน้อยเป็นหน่อยอาตมาว่าเป็นจุดบกพร่องที่อาตมาเองอาตมารู้สึกว่าบอกพวกเราจะมาป่านนี้ค่อยมารู้สึกนานมาแล้วอาตมาที่จริงไม่ใช่มาค่อยรู้สึกแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าทะลุในความละเอียดละอ่อนนี้ เพิ่งจะมาฉลาดตอนนี้เพิ่งจะมาละเอียดมาเข้าใจความละเอียดอันนี้ตอนนี้ก็เลยเนี่ยกำลังอธิบายพวกเราฟังว่าเจตอันนี้นี่สำคัญนะสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าจุดที่พวกเรารู้สึกว่ามันไม่ศรัทธากันเมื่อมันไม่ศรัทธากันแล้วมันก็ไม่อบอุ่นเพราะฉะนั้นก็ขอให้พยายามให้รอบถ้วนขึ้นไปให้ดีอย่าไปให้ จุดบกพร่องของแต่ละคนแต่ละคนซึ่งย่อมต้องมีแม้แต่อาตมาก็ต้องมีแม้อาตมาจะว่าไปเลยถ้าใครสังเกตดีๆแม้แต่พระพุทธเจ้าที่อาตมาเคยวิเคราะห์วิจัยบางจุดว่าเนี่ยจุดอันนี้ของพระพุทธเจ้าท่านจะว่าบกพร่องก็คือบกพร่องมันก็รู้สึกว่ามันแหมคนอื่นเขายึดถือนี่เขาไม่ได้เลยนะเป็นตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลบหลู่มากมายเลยแม้แต่นิดแต่น้อยอะไรก็ไม่ได้ ก็จริงอยู่แต่เราไม่ได้พูดถึงขนาดว่าหลงไหลปานนั้นอาตมาไม่ได้หลงไหลพระพุทธเจ้าแต่อาตมาเชื่อชูบูชาสุดยอดสุดเสียจริงๆเหมือนกันสําหรับพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านมีสิ่งที่ยอดอาตมาว่าอาตมาไม่ปนไม่เลอะเทอะนะคุณความดีมีมากเท่าไรเนี่ยจนกระทั่งเทียบไม่ได้หรอกอะไรก็ต้องสุดยอดแต่ส่วนที่มันเราเห็นว่าอันนี้ก็ต้องเป็นครูอันนี้ก็ต้องเป็นตัวอย่างนะเช่นอาตมา ยกตัวอย่างบางสิ่งบางอันบางเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วมันรู้สึกว่ามันยังทําให้เกิดผลตามเรื่องราวตามตำนานที่อาตมาชี้นะเพราะจุดบกพร่องนี่มันมีได้แต่จุดบกพร่องนั้นถ้าเราไปเพ่งเข้าและยิ่งผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างอาตมานี่ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวยังไม่ยอดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่ทําไปแล้วมันก็จะต้องมีจุดบกพร่องบ้างหรือ เราเองนั่นแหละเราเข้าใจไม่ได้ดังที่กล่าวไปแล้วอธิบายไปแล้วเราเข้าใจไม่ได้ในส่วนที่ซับซ้อนกลับไปกลับมานี่เราก็เลยนึกว่าผิดตามภูมิตามอัตตามานะของเราเนี่ยนึกว่าท่านผิดแล้วเราถูกแล้วมันก็เลยยิ่งซ้อนเข้าไปเสริมจุดบกพร่องที่เป็นจริงด้วยก็เป็นจริงนะจุดบกพร่องของอาตมาเป็นจริงมีนะแล้วก็ส่วนที่เราเข้าใจไม่ได้เราก็นึกว่าท่านผิดเราถูก บวกกันเข้าบวกกันเข้าก็เลยเป็นค่าลบที่ทำให้เราลดศรัทธาเป็นค่าลบที่เราทำให้เราลดศรัทธาลงไปได้เหมือนกัน เพราะใครๆก็ตามที่มาในที่นี้แล้วอาตมาว่ามาอยู่ได้แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม 10 ปี 20 ปี 30 ปีอยู่กันได้นี่นะหลายอย่างในตัวเค้านี่นะเค้าแก้ไขลําบากมันเป็นวาสนามันเป็นสันดานน่ะเรียกอีกอันนึงก็ว่าเป็นสันดานมันเป็นแง่ที่ไม่เคยดีนักนี่ มันแก้ยากจริงๆเลยนะโอ้อย่างนี้อย่างนี้นี่ยังไงก็ไม่ไหวไม่ไหวแต่ค่ารวมแล้วนี่นะค่ารวมแล้วเค้าก็ไม่ใช่ว่าเค้าไม่มีดีนะเค้าก็มีดีในจุดนั้นจุดนี้อยู่ค่ารวมแล้วก็ไม่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานด้วยตั้งแต่แรกเริ่มมาตรฐานเราก็รับไว้แล้วแต่ส่วนที่ต่อมาเราก็ไปมองแต่ค่าเสียค่าลบจุดบกพร่องจุดไม่ดีไม่งามเสร็จแล้วก็ เลยให้คะแนนแต่เรื่องไม่ดีไอ้ส่วนดีเราก็เลยลืมไปบวกลบคูณหารผิดแล้วเราก็เลยชังกันหมดศรัทธากันทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้นั่นแหละและแต่จุดบกพร่องของเขานี่ย้ำ 2 ทีย้ำ 3 ทีเรื่องเก่านะย้ำ 5 ทีย้ำ 8 ทีย้ำ 10 ทีย้ำ 100 ทีและเรื่องเก่าที่เขาแก้ไม่ได้มันเป็นวาสนาหรือมันเป็นสันดานของเขาอ่ะ แล้วก็เลยตีราคาของความที่แก้ไม่ได้ของเค้านี่ที่จริงเค้าก็แก้ไม่ได้ตั้งแต่เรายอมรับเค้าตั้งแต่ต้นแล้วมันแก้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนรับแต่ต้นแล้วเค้าก็เป็นอย่างนี้แต่ต้นนั่นแหละแต่เราก็ให้เค้าแล้วรับเค้าแล้วเค้าไม่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานแล้วเสร็จแล้วเราก็มารับเอาไปตีราคาด้วยว่าบวกค่าที่เค้าเป็นของเก่าเค้านั่นแหละแล้วรู้สึกว่า ไอ้มันแก้ไม่ได้นี่มันเลวแล้วทั้งๆที่เค้าจริงๆเค้าเจริญขึ้นด้วยซ้ําไปไอ้อย่างนี้ก็คํานวณผิดแล้วนะอย่างนี้ก็คํานวณผิดแล้วนะระมัดระวังไว้นะนี่ส่วนนึงนะอีกอันนึงที่มันเป็นจริงเหมือนกันก็คือว่าเมื่อได้แป้นเมื่อได้ตําแหน่งได้ฐานะที่เค้ายอมรับนับถือ เราก็เลยง่ายขึ้นจะกินจะอยู่จะไปจะมาจะเหมือนกับมีสิ่งที่เค้าจะต้องยอมยกให้อ่ะเราก็มีฐานะแต่ละฐานะเหมือนกันเพราะต้องยกให้ส่วนนั้นส่วนนี้แม้จะออกกฎออกระเบียบก็ยังมีมีสิทธิมากกว่าที่จะได้รับความอนุเคราะห์หรือว่าความอะไรซัพพอร์ตความอุปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์ความอุปถัมภ์อะไรต่ออะไรมากกว่ากันตามฐานะนี่อย่างสมณะก็มากหน่อยสิกมากมาก็มากขึ้นเป็นกลับเป็นปะเป็นนาคอะไรขึ้นมาก็ได้รับมากขึ้นหรือเป็นอารามิกเป็นคนวัดก็มากขึ้นแต่ถ้าเป็นอคันตุกะประจําก็ลดลงอคันตุกะจรก็ยิ่งน้อยไปใหญ่ยิ่งคนนอกไม่เป็นแม้แต่อคันตุกะก็ได้รับความอนุเคราะห์ความอุปถัมภ์หรือว่าความยกให้เป็นสิทธิที่ได้ทั้งวัตถุและ ความเป็นอยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างนี่หลายสิ่งหลายอย่างได้มากกว่ากันเมื่อได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอนุเคราะห์เป็นสิ่งอาศัยเป็นสิ่งอุปถัมภ์แล้วคนที่ได้นั้นก็กิเลสขี้เกียจกิเลสที่มีฐานอาศัยแล้วมันก็ขนขวายน้อยลงพัฒนาไม่เจริญขึ้นก็มีจริงเป็นจริงด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนานวันนานปีขึ้นเป็นสมณะก็ดีซ้อนเชิงเป็นสมณะเข้าก็เลยอ้าวยังไงเค้าก็ต้องให้เราเค้าต้ององค์อนุเคราะห์เราอยู่เค้าต้องอุปถัมภ์เราอยู่เค้าปวาราเราไว้ด้วยซ้ําอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสิกขามาสก็ดีเป็นอะไรก็ดีถึงถึงขั้นเป็นนักบวชขึ้นมาตั้งแต่สิกขามาสมณุเทศอะไรขึ้นมาไม่เท่านี้หรอกแม้แต่หน้าแต่กลักปากก็ยังพอมีใช่มั้ยยังพออนุเคราะห์อะไรเพราะว่า คนก็เข้าใจพวกเราคฤหัสถ์ก็ส่งอนุเคราะห์ส่งเสริมเพราะว่าเห็นว่าอ้าวก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีอะไรแล้วก็ต้องอนุเคราะห์กันไว้อะไรพวกนี้ซึ่งซ้อนๆกันอยู่ในพวกเราเนี่ยก็เลยกลายให้นานปีนานวันนานเดือนเข้าก็เลยกลายเป็นสภาพที่คนขวายน้อยลงภาคเพียรน้อยลงนี่ก็มีจุดจริงเหมือนกันเป็นขี้เกียจเป็นการตีกินและเป็นบาปที่อาตมาก็เอาวิเคราะห์วิจัยอธิบายให้ฟังอยู่เหมือนกัน ภาคเพียรน้อยลงนี่ก็มีจุดจริงเหมือนกันเป็นขี้เกียจเป็นการตีกินและเป็นบาปที่อาตมาก็เอาวิเคราะห์วิจัยอธิบายให้ฟังอยู่เหมือนกันก็มีส่วนเหมือนกันมีส่วนจริงเหมือนกัน นี่มันซ้อนซับซ้อนอยู่จุดนี้แม้มีน้อยมันก็ดูเห็นมากถ้าเผื่อว่าพวกเราช่างเพ่งกันยิ่งไม่ค่อยจะยกย่องศรัทธามองผู้น้อยมองผู้ต่ำกว่าผู้ใหญ่จะยกไว้บ้างก็อนุโลมบ้าง ถ้ายิ่งผู้น้อยก็ยิ่งเพ่งกันขึ้นมาอ้าวนี่ขึ้นมาฐานนี้แล้วนะอย่างนี้แล้วนะก็เพ่งกันอ่านกันก็ยิ่งติเตียนกันหรือว่าตำหนิกันก็คือความพอไปติเตียนนี่นะถ้าเผลอๆนะใจเราเผลอๆไปติเตียนหรือว่าไปมองจุดไม่ดีของผู้ใดเนี่ยมรรคะเนี่ยมันเป็นสายของอัตตามานะความลบหลู่คุณท่าน มันก็จะลบหลู่ลงไปมันให้ค่าลบลงไปเพราะว่ามันมองตัวสภาพมันเป็นสภาพลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไปมองจุดบกพร่องจุดไม่ดีขึ้นมาเกิดกับใครเมื่อใดถ้าเราเผลอค่าลบมันก็จะเป็นลบบวกเข้าไปเรื่อยๆเมื่อก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตัวดีที่มีเราไม่ได้คำนึงถึงค่าบวกไม่คำนึงถึงฐานจริงที่เขามีบวกของเขาอยู่หรือที่เขามีดีที่บวกขึ้นไปยิ่งขึ้น เราบอกแล้วว่าเราไม่ค่อยให้คะแนนทางบวกหรือทางดีมากนักเราเป็นเพ่งแต่เรื่องทางไม่ดีทางลบมันก็จะทำให้เราเผลอไปลบหลู่ไปดูถูกไปเห็นเขาว่าต่ำลงต่ำลงได้ง่ายขึ้นไปเห็นเขาว่าต่ำลงต่ำลงได้ง่ายขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะดีขึ้นดีขึ้น มันควรจะมียิ่งนับวันนับเดือนนับปีไปแล้วนี่นะเหมือนอย่างนี้คนในโลกนี่นะอย่างครอบครัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่าครอบครัวนี้มีคนอยู่ด้วยกันก็พยายามภาคเพียรที่จะเจริญแม้คนที่จะรับมาอยู่ในบ้านหรือจ้างมาอยู่ในบ้านเป็นลูกจ้างนี่นะเอาให้ชัดๆเอาลูกจ้างก็แล้วกัน ลูกจ้างกับคนในบ้านถ้าลูกจ้างมาในบ้านมารับทำงานเพิ่มขึ้นมารับทำงานแทนแต่สมมติว่าบ้านนี้ยังไม่มีลูกจ้างคนก็จะช่วยกันทำงานใช่ไหมคนก็จะช่วยกันทำงานพอเวลามีลูกจ้างมาลูกจ้างก็มาแบ่งเอางานที่แต่ก่อนนี้คนช่วยกันทำ ลูกจ้างก็รับเอาไปเสียงานก็จะน้อยลงงานน้อยลงผู้ที่อยู่ในบ้านไม่เพ่งโทษกันก็ไม่รู้สึกว่าทำงานน้อยลงคนที่ไปอยู่ในบ้านกันเนี่ยแต่ก่อนแบ่งกันทำพอลูกจ้างมารับงานเอาไปก็งานก็น้อยลงลูกจ้างก็รับไปกลายเป็นว่าลูกจ้างนี่มาดี เรามองแต่เฉพาะงานนะลูกจ้างมาดีคนอยู่ในบ้านเร็วลงเพราะลดงานลงเพราะลูกจ้างมาแบ่งเอางานไปใช่ไหมลูกจ้างมาดีอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีส่วนที่ทำให้ถ้ามองไม่ออกเราไม่ถือเราก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกจ้างก็มารับไปก็ดีแล้วและยิ่งมีงานมากขึ้นก็ไม่ใช่ไปเข้าไป ยิ่งฐานะดีขึ้นลูกจ้างมากคนขึ้นงานก็รับมากขึ้นมีเงินมาจ้างขึ้นแต่ในบ้านก็ลดงานลงถึงแม้จะงานมากขึ้นก็ไม่ค่อยจะทำแล้วก็มีสตังค์นี่นะในฐานะบ้านหรือครอบครัวที่รวยขึ้นนี่สังเกตอ่านให้ดีนะเสร็จแล้วลูกเต้าเหล่าหลานหรือครอบครัวที่โตขึ้นเนี่ยยิ่งกลายเป็น ไม่ใช่กลายยิ่งมีลูกมีเต้าที่เกิดมาใหม่ๆอะไรนะมาขึ้นไอ้งานแต่ก่อนนี้แต่ก่อนฐานะยังไม่ดีต้องทํางานเองลูกก็ตามหลานก็ตามก็ทําพอลูกเต้าเหล่าหลานนี่เกิดมาในยุคที่ร่ํารวยขึ้นฐานะดีขึ้นก็จ้างงานอะไรเกิดมาก็จ้างลูกจ้างมาทําแทนมาทําก็ไปไอ้ลูกที่เกิดมารุ่นหลังๆๆๆงานยิ่งไม่มียิ่งไม่ได้ทํางานก็ยิ่งไม่เป็นงานพอลูกจ้าง มีทุนนี่มีเงินมีทองนี่ก็จ้างไปหมดไอ้ลูกก็เลยยิ่งไม่ดีฟังดีๆนะลูกยิ่งไม่ดียิ่งทำอะไรไม่เป็นยิ่งอะไรไม่รู้หรอกมีแต่ได้รับอะไรอัตตามานะก็เกิดศักดินาก็เกิดอะไรการงานความชำนาญอะไรแต่ไรแล้วแต่ความรู้อะไรต่างๆนานาที่จะต้องทำนะก็ไม่มี มีแต่จะไปเรียนก็ข้างนอกไปเรียนรู้เอาความรู้อะไรข้างนอกจะเรียกว่าความรู้สร้างสรรค์ก็ตามแม้แต่จะไปเรียนรู้ความรู้สร้างสรรค์ก็ไปเรียนรู้ความรู้สร้างสรรค์ที่จะมีความรู้ความสามารถนั้นมาเพื่อมาเอาเปรียบเอารัดให้มากขึ้นไม่ใช่เรียนมาเพื่อเสียสละนะเรียนมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์เป็นคิดเป็นฉลาดขึ้นเพื่อจะมาเอาสิ่งแลกเปลี่ยนจากที่อื่น เอาเงินจากที่อื่นแล้วมาจ้างคนที่จะต้องมาแทนมาทำงานทั้งที่ตัวเองอาศัยด้วยซ้ำในบ้านนี่น่ะงานอาศัยนะในบ้านนี่งานอาศัยอย่างในปฐมโสมเราเนี่ยในปฐมโสมเรานี่งานอาศัยงานที่ทำนั่นทำนี่ทำดินทำดอนทำต้นหมากรากไม้ทำอยู่ทำกินเก็บผักเก็บหญ้าทำอะไรก็แล้วแต่ทอผ้าทอผ่อนเป็นปัจจัย 4 แต่งานที่เราทำไปทำข้างนอกเนี่ยบางทีเราไม่ได้อาศัยเลยเอาเงินเอาของแลกเปลี่ยนที่จะได้ลาภได้ยศนั้นมาเพื่อที่จะได้มากกว่าได้เปรียบมากกว่าเพื่อมาแบ่งจ่ายให้คนใช้หรือจ่ายให้ข้างในนี้แล้วก็เหลือแล้วก็มากขึ้นแล้วก็จะซับซ้อนอย่างนี้มากขึ้นจะเห็นได้ว่าค่าของความอาศัยค่าของความจริงเนี่ยที่เราจะต้องอาศัยจริงๆเนี่ยเราเองเนี่ย แย่ลงทุกทีเราเองจะไม่รับผิดชอบหรือทำไม่เป็นในเรื่องสิ่งที่อาศัยแท้ๆแต่เรากลับไปทำเป็นในสิ่งที่ฟ้อมฟ้ามในสิ่งที่โลกนิยมในสิ่งที่ได้ราคาแพงได้เปรียบมากๆนั้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือโลกที่เอียงนี่คือความเสื่อมไปนิยมสิ่งที่มันกลายเป็นโลกธรรมกลายเป็นลาภยศสรรเสริญข้างนอก แต่ความจริงสิ่งที่อาศัยแท้ๆในมนุษย์ที่เป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องสำคัญของที่เราต้องอาศัยในบ้านในสิ่งใกล้ชิดของตัวเองที่เป็นอยู่เนี่ยเรากับไม่มีความสามารถไม่มีความรู้แล้วเราก็มาลดค่าให้คนใช้หรือให้คนที่จะมาทำแทนในปฐมโสมเรานี่มองง่ายเพราะฉะนั้นคนพวกเราเข้ามาเนี่ยมาทำแทนคนที่มารุ่นหลังรุ่นใหม่ให้ทำพวกคนที่อยู่ก่อน คนที่อยู่อะไรนี่จะคล้ายๆกับทั้งโลกแต่เราไม่ได้ออกไปหากินทั้งโลกเท่านั้นเองก็เลยกลายเป็นผลยิ่งไม่ไปหากินทั้งโลกทั้งโลกเขาหนักเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาเองเขาจะไปทำงานข้างนอกทำงานที่เป็นงานได้เงินได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกธรรมนั้นมามากเนี่ยซึ่งยิ่งเป็นกอบโกยไปอะไรมามากมันก็ยิ่งเป็นบาปมากเป็นหนี้มากแม้เราไม่ไปทำก็ตาม เราไม่ได้ไปทำงานเพื่อล่าลาภยศสรรเสริญจากข้างนอกมาให้แก่ตนเป็นบาปเป็นหนี้ก็ตามแต่เราก็ลดงานเพราะนั้นใครมาในปฐมโสมเข้ามารุ่นใหม่ๆเข้ามากับโบยเขาทำงานเราก็เบาขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นเราก็เลยกลายเป็นคนไร้สาระขึ้นเพราะอะไรเพราะโลกขี้เกียจ จะบอกว่าไอ้ขี้เกียจเนี่ยมันกินตัวจริงๆเลยเพราะโลกขี้เกียจเพราะโรคอัตตาเอาเปรียบอัตตานี่เอาเปรียบมันเอาเปรียบซ้อนเชิงอย่างที่เรียกว่าหมายมันร้ายกาจนะตัวเอาเปรียบซ้อนเชิงเนี่ยร้ายกาจจริงๆฟังดูให้ซึ้งฟังให้ซึ้งมันได้ช่องได้โอกาสมันก็เหมือนกับที่สมมุติในครอบครัวแล้ว ลูกเต้าเหล่าหลานหรือคนในบ้านก็จ้างคนใช้เข้ามาเรื่อยๆจ้างคนแทนขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็บ้านไหนที่ร่ำรวยอย่าว่าแต่คนใช้ไม่แต่คนใช้ที่จะมาทำสวนทำไร่มารับใช้อย่างเดียวนะทำรับใช้ทุกอย่างนะในครอบครัวที่เขารวยๆในฐานะดีๆเขานี่จะมีหมดเลยนะคนที่เขาใช้มาเป็นเลขามาเป็นคนในระดับทุกอย่างเลยนะมีทั้งนางพยาบาลมีทั้งนู่นทั้งนี่จ้างคนในระดับปริญญาเข้ามาใช้มาในบ้านนะครอบครัวใหญ่ๆเนี่ย อย่าว่าแต่คนจบป.4เป็นคนสวนคนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะไรเท่านั้นนะมีทุกระดับนะในบ้านเนี่ยจ้างเข้ามาทุกระดับแหละทดแทนหมดตกลงคนที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นลูกเป็นเต้าใหญ่ๆโตๆไม่ต้องทำอะไรหรอกมันใช้ได้หมดเลยไอ้คนนี้เป็นลูกน้องทำงานนี้ไอ้ลูกนี้เป็นลูกน้องทำงานนี้ไอ้ลูกน้องทำงานนี้ไอ้ลูกน้องพวกนั้นนะทำเป็นหมดไอ้ตัวคน นายใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าของบ้านเป็นลูกเจ้าของบ้านอะไรเนี่ยเป็นตัวชี้คนเดียวเลวลงทุกทีเป็นไงมนทิราฟังชัดเจนไหมฐานะอย่างมนทิราเนี่ยอาตมาว่าที่บ้านเขาจะเป็นอย่างนี้แน่นอนยิ่งชัดแล้วคนนั้นน่ะเลวลงทุกที คนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเจ้าเป็นนายนั่นแหละในปฐมโสเรามันจะซ้อนเชิงในฐานะเหมือนเป็นผู้ที่ได้ฐานะสูงขึ้นมานี่จะคล้ายกันเจ๊งไม่มีลูกหรอกแต่ตัวเองนี่ล่ะเลวเท่าลูกเหมือนกันเมื่อกันเลยลักษณะลูกเนี่ยเหมือนกันกลายเป็นคนที่จะเลี่ยงจะชี้ชัยที่จะกดจะขี่จะข่มจะให้คนอื่นไปหมดไอ้หน้าใหม่ๆมาดีแล้วไอ้นี่มาเป็นลูกจ้างลูกกะโลใหม่เป็นลูกกะโลใหม่เข้ามาก็ให้เขาทำอะไรแล้วนะต้องฝึกฝนนะต่อมาต้องฝึกฝนไอ้เราก็กลายเป็นคนตีกินแบบนี้เลวลงทุกทีค่าจริงของมันลดลงค่าจริงของมันก็ลดลงใช้แรงงานเด็กบอกว่าเด็กแกต้องฝึกฝนตัวเองก็กลายเป็นเนี่ยซ้อนเชิงพวกนี้นี่คือสัจจะนะ เพราะงั้นกรรมคือกิริยาของกรรมคือการทำงานเนี่ยการงานการกระทำเนี่ยเป็นค่าแท้ของมนุษย์เพราะเราต้องสำนึกให้มากนะระลึกให้มากเลยนะทีนี้ซ้อนเชิงลงไปถ้าเผื่อว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีนี่นะเราก็ขมิ้นขมันแล้วก็ไม่เป็นคนเฉื่อยคนแฉไม่จะเป็นคนชี้ใช้ไม่คนเป็นคนตีกลายขึ้นไปเรียนเราเป็นคนที่ขยันเอาละเอาภาระคนที่เข้ามาทำด้วย คนที่เขาเข้ามาศึกษาตามเนี่ยเขาก็จะดูอย่างดูแบบจริงมันเป็นสภาวะซ้อนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราไปทำงานสูงขึ้นทำงานที่ลึกซึ้งขึ้นที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆนี่นะมันเหมือนงานเบาแต่เป็นงานใช้สมองงานบริหารงานอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันจะซ้อนเชิงอยู่เหมือนกันแต่ถึงตอนนั้นก็ตามถ้าผู้ที่สำนึกนี่นะจะสำนึกจะไม่พยายามให้มันดูเอียงหรอกด้วยความจริงใจและด้วยความเต็มใจเนี่ย และด้วยความสำนึกที่มีแท้เนี่ยจะพยายามอยู่เสมอเลยจะขนขวายหรือจะหาทางที่จะต้องลงไปทำให้มันมีส่วนมีสัดที่มันไม่ดูว่ากลายเป็นสภาพที่เราเองหนีงานหนักแล้วก็ฉวยโอกาสงานเบาหนีงานหนักฉวยโอกาสเงินเบามันจะต้องพยายามจะพอมองออกมองเห็นนะจะพอมองออกมองเห็นเพราะว่ารู้นี่รู้ ซึ่งอาตมาว่าพอเราก็รู้แต่ความคิดเกียจมันมากกว่าก็เลยเลี่ยงก็เลยตีกินซะเยอะอาตมาว่าพวกคุณก็รู้ไม่ใช่อาตมารู้หรอกพวกคุณก็เข้าใจอาตมาว่าทุกคนก็เข้าใจทั้งนั้นเนี่ยมันต้องพยายามจริงๆจะเห็นได้เลยว่าอาตามานะของคนนี่มันลึกจริงๆเลยนะว่านี่มันไม่ใช่กามนะอาตามานะเนี่ยติดพบติดไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรอันนึงอ่ะเป็นอาตามานะที่มันจะเป็นอกุศลซ้อนอยู่ในนั้น นะเป็นอกุศลนั่นเราฟังให้ดีนะเพราะในสภาพเลี่ยงพวกนี้จะอะไรก็แล้วแต่มันซ้อนๆเชิงทั้งๆที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่อาตมาสมมุติซ้อนมาหรือแม้แต่ครอบครัวของเราใหญ่นี่ใหญ่นี่พวกเรายิ่งจะเห็นได้ดีเห็นได้ชัดในหมู่พวกเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นความสำคัญนะเห็นความสำคัญของสภาพความเป็นอยู่ของกรรมกิริยาหรือการงานกัมมันตะอาชีวะอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้องแท้แล้วจะเห็นได้ว่าโอ้เราก็มาพัฒนามาพัฒนาแล้วก็มาสร้างสรรค์เสียสละจริงๆเลยนะเพราะเราจะลดอัตตามานะได้เนี่ยจะต้องเห็นจริงอย่างที่อาตมาว่าแล้วเราก็สำนึกแล้วก็ภาคเพียรจนกระทั่งอ๋อวิริยารัมภะปรารภความเพียรนี่ปรารภได้ง่ายนะปรารภได้ง่ายขึ้น ไม่ว่ายิ่งจะปรารภความเพียรยิ่งอืดขึ้นยิ่งได้ตำแหน่งหน้าที่แล้วมันก็ยิ่งได้ฐานะสูงขึ้นมาเรื่อยๆมันยิ่งรู้สึกว่าเราเนี่ยไอ้ความปรารภความเพียรมันชักอ่อนแอลงทุกทีมันจะให้ขยันขยันยากขึ้นทุกทีขยันยากขึ้นทุกทีเพราะมันมีคนรองรับมันมีคนฐานะต่ำซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆก็เยอะเกี่ยงได้เรื่อยๆแหละเกี่ยงคนอื่นคนนั้นคนนี้ได้เรื่อยๆ ตัวเราเองก็ขาดทุนโดยสัจจะขาดทุนโดยสัจจะทั้งๆที่โอกาสมันมีเท่าๆเทียมกันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะแบ่งจะอะไรทำกันไปก็ได้แต่เราไม่ทำเราก็เลี่ยงก็เกี่ยงกันไปสิ่งเหล่านี้เกิดจริงเป็นจริงขึ้นมามันก็ซ้อนทำให้เจริญช้าดีไม่ดีไม่ใช่เจริญช้าหรอก ถ้ากิเลสมันขึ้นมากๆๆก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดสังคมที่เจริญอย่างนี้ไปได้ยากจริงๆอย่างเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยสังคมอย่างพวกเรานี่เจริญไปได้ยากเพราะ มันไม่เอากิเลสมาเป็นตัวนําตัวประโลมมันเอาการขัดเกลากิเลสเป็นตัวนํามันเจริญได้ยากแต่ถ้าเอากิเลสเป็นตัวนําตัวประโลมน่ะมันจะมีกําลังมันจะมีกําลังมากกว่ามีกําลังมากกว่ามันก็ขยายบทบาทขยายกรรมกิริยาขยายการงานขยายฤทธิ์แรงของการงานได้มากขึ้น เพราะมันเอาอมิตรล่อเอาความอริดอร่อยเอาความโลกียสุขอะไรมันล่อให้คนอยู่อย่างด้วยรสของกิเลสมันก็จี๋จ๋าทีนี้ของทางธรรมมันลดกิเลสพวกนี้มันไม่จี๋จ๋ามันไม่กระตือรือร้นง่ายมันก็ช้าแต่ถึงช้าอย่างไรมันก็เป็นสัจจะมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นจะเสื่อมก็เสื่อมเร็วกว่า จะเจริญก็เจริญช้ากว่าในทางที่จะสร้างสัจจะทางโลกุตระทางความประเสริฐที่แท้เนี่ยเพราะมันย้อนมันทวนกระแสโลกีมันทวนจริงๆมันสุดท้ายจริงๆแล้วโลกีหรือโลกนี่มันจะทุกข์ร้อนกันไปทุกข์ร้อนไปจนกระทั่งสุดท้ายมันระเบิดมันกะลียุคมันไฟประไลกันล้างโลกจนกระทั่งตายไปหมดจนกระทั่ง มันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เมื่อมันมากมันคั่งมันไม่มีอะไรแล้วความเลวร้ายมันก็ถูกเผาผลาญนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องเพิ่งเป็นหรอกไอ้ไฟประไลกันไม่ใช่ว่ามันล้างโลกครั้งเดียวนะที่เขาใช้สำนวนทางด้านฝ่ายศาสนาคริสต์ศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็บอกพระเจ้ามาล้างโลกนะพระเจ้าทำให้โลกนี่ตกเสร็จแล้วก็ต้องล้างกันจนกระทั่งเหลือแต่คนดีๆไว้ส่วนหนึ่งใส่เรือโนอาไว้อะไรอะไรนี้เป็นต้น นอกนั้นก็ต้องทำลายไปหมดเพราะต่างคนต่างชั่วซาตานเข้าไปมากมายมีแต่ความชั่วเข้าไปในคนมากมายจนกระทั่งอยู่กันไม่เป็นสุขแล้วเขาก็ล้างโลกมันก็เป็นสัจจะความจริงเหมือนกันถ้าเข้าใจธรรมะเข้าใจในนามธรรมหรือเข้าใจธรรมะให้ลึกซึ้งไม่ต้องมีพระเจ้าหรอกมันเป็นสัจจะของมันเนี่ยมันเลวลงสุดท้ายมันก็ฆ่าก็แกงกันจนกระทั่งมันก็ทำลายกันมันก็มีอะไรคิดขึ้นมา ประหารกันจนกระทั่งบรรลัยหมดพวกที่รอดมันก็คือพวกที่รอดทำไมพระเยซูจะต้องถูกตรึงกางเขนเลยต้องได้รับผลกรรมวิบากหนักขนาดนั้นไม่ใช่ความเสียหายทำไมอาตมาต้องถูกจับไอ้การถูกจับนี่ผนึกทั้งจิตวิญญาณไม่ใช่เล่นพระเยซูถูกตรึงกางเขนตายโอ้โหผนึกวิญญาณไม่ใช่เล่นเป็นจุดดีจุดหนึ่งแต่เราไม่แกล้งทำให้มันเป็นหรอกนะ แต่มันจะเป็นตามจริงของมันแล้วถึงสภาวะอย่างนั้นน่ะอันนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนร้ายนะโอ้โหเหมือนมันร้ายทำไมจะต้องเป็นถึงขนาดนี้ต้องเป็นขนาดนี้แล้วจะได้สิ่งที่ซับซ้อนขึ้นมามีฤทธิ์มีแรงยิ่งขึ้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นสภาพที่ตีกลับหรือสภาพที่ซับซ้อนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเข้าใจแต่ศึกษาไปดีๆเราจะเห็นสภาพจริงพวกนี้ ขอให้พวกเราจริงใจอกุศลใดที่เราเป็นเรามีเนี่ยที่เรารู้มันจริงๆพยายามวิเคราะห์วิจัยเรียนรู้จริงๆแล้วเราอย่าไปลวงตัวเองอย่าไปหลอกคนอื่นพยายามทำให้จริงใจแก้กลับพยายามภาคเพียรไปเถอะแม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนที่จะต้องเกิดวิบากก็ต้องเกิดบอกแล้วขนาดพระเยซู ขนาดนั้นน่ะเป็นศาสดาศาสนาได้ถึงขนาดนั้นน่ะนะยังต้องรับวิบากถึงขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรหรอกเพราะเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเห็นในกรรมในวิบากถ้าเราได้จริงใจที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะถึงไหนก็ถึงกันจะเป็นยังไงจะตายจะเป็นยังไงก็ต้องไปกังวลนักหรอกแต่เรายิ่งเชื่อกรรมเนี่ยเชื่อสังสารวัฏว่าเราจะต้อง ตายแล้วเราจะต้องเกิดอยู่อีกมันก็เป็นวิบากที่ดีเกิดมาก็ดียิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกนะเกิดมาก็แต่อย่าพยองอย่าหยิ่งอย่ากระดี้กระดาดีเต้นอะไรเกินไปนักก็แล้วกันทำเป็นอวดดีทำเป็นประชดประชันทำเป็นอะไรนะไม่รู้จะพูดว่าไงมั่งมันละเอียดละออมากเขาแล้วก็ชักจะอธิบายยากขึ้นไปแล้ว ก็เท่าที่เรามีภูมิแล้วนะเรามีภูมิเรามีปัญญาที่จะรู้วิเคราะห์วิจัยให้ดีๆเป็นความจริงใจสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีพยายามเห็นความไม่ดีแล้วจะไปแกล้งกลบเกลื่อนหรือเอามาแก้ตัวอะไรพยายามทำให้จริงใจไปเรื่อยๆอะไรๆบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรอาตมาเคยพูดกับพวกเราว่าอาตมาจะติดคุก